بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خب درس پنجم از کتاب صوم در باب سیوم هستیم مستحبات الصيام و مكروهاته مستحبات الصيام و مكروهاته باب سیوم در مستحبات روزه چیزهایی که در روزه دار مستحب است آدم روزه دار چیزهایی را مستحب است که انجام دهد و چیزهایی که مکروه است انجام دادن اونها برای آدم روزه‌دار. مستحبات یعنی چیزهایی که مستحب و خوب است، سنت برای آدم همو کارها را انجام بده. و فيه مسألتان، در این باب دو مسئله هست. المسئله الاولى مستحبات الصيام، چیزهایی که مستحب است در روزه‌دار. مجد يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. مستحب براي شخص روزدار إنك رعايتك هنا روزداري است كارهاي كي ذكر مشوا إكارها مستحب أنجام بتا براي أجر وثواب. يكون أولا السحور، يكتزي كي مستحب براي روزدار إن سحري خوري كاردن است، این هم سنت و مستحب اجزیات داره. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن سحروا فان فی السحور برکه، سحری خوری کنه وقتی روزه داری، زیرا که روزه گرفتن، زیرا سحری کرد خوری کردن ده برکت هست. بنابر میگن و حقق السحور بکثیر الطعام و قلیله ولو بجرعه ماء، و حاصل میشه سحری خوری کردن به طعام بسیار و کم، خواه بسیار بخواه کم، اگرچه به یک قرط آب هم که باشه. این سنت و مستحب است که روزدار اش را به سحری خوری روزداری کنه. خب وقت سحری خوری که است، مگد و وقت سحوری او سحوری من منطف اللیل الى طلوع الفجر. وقت سحری خوری کردن، سحور و سحور هر دوست است، فقط یکیش نامش است و یکی فعل است. خب وقتی سحور خوردن از نصف شب، تا طلوع فجر است، یعنی تا صبح نمیدن حال وقت است. خب سحری خوری کردن یعنی برای بنیت این که من روز در روزه میگیرم، سحری خوری کردن از نصف شب اون طرف، از نصف شب اون طرف، صبح نمیدن هر وقت، هر قدر به سحری خوری دیرتر باشه همون قدر خوبه، یعنی هر قدر به وقتی صبح دمیدن باشه همون قدر خوبه. و اگر چه خیلی کم هم که باشه، لیکن انسان باید بخوره، حتی یک قرط آب هم جرعه شا میگن و اونه یک قرط هم میگن، یک قرط آب هم باشه. خب چی حکمت داره این کار؟ برکت از سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. و وقتی سحر که خوری کردن بر وقت بس میکنن، یه ساعت نیم ساعت پیش دمیدن، این خطا هست. که نداره که وقتی خوردن است که هر قدر تاخیر سنه چه که در مسئله دیگه میگرد. دیگه چیزی که مستحب برای روزدار تاخیر السحور، دیر خواندن، تاخیر یعنی به تاخیر خواندن سحور، سحوره دیر خوردن. لحدیث زید بن ثابت رضی الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. تأخير الصبح يعني سحر خروج دير كردان، يعني مثلا هر قدر پیش از صبح شد، پیش از صبح دمیدن همون قدر خوبه. زیرا حدیثش دلیل زید بن ثابت میگد سحر خوری کردیم با پیامبر صلی الله علیه وسلم، ثم قمنا الى الصلاة، بعد از آن خستیم به نماز خواندن. سوال کننده راوی میگد سوال کردن که بین سحر کردن و نماز خواندن چند قدر بود؟ میگه به قدر 50 آیات بود، یعنی خیلی وقتی کم بود برای نماز خواندن. یعنی مثلا دیر پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه را بست، به قول تاجیکی روزه بستن میگن. هر قدر روزه بستن را بس دیر ببندی، یعنی مثلا پیش از صبح، همون قدر سنت است، همون قدر خوبه. در بعضی از تقویم ها، کلندر ها نشانه گی که مثلا نیم ساعت پیش، 40 منت بس، که اینا خلاف شریعت است. اما صبح ساعت چند بودم، همو وقت وقتی روزه را خوردنش بس کردن خوردن ای ابو وقت ای احتیاطی گفتن نیم ساعت پیش 20 منت بس کردن، این خلافی شریعت است. خب سیوم چیزی که مستحب است برای روزه دار تعجیل الفطر، زود روزه را کشایدن خو ارزود روزه خو روزه را روزه خری کردن در بگاهی، یعنی مثلا وقتی که اول که هفته و ششت، اول که مثلا وقتی شام که داخل شد یعنی هفته و ششت در این حالت مستحبه. این خیلی است که مثلا شب تاریک شوه یا این که مثلا نماز را بخوانیم بعد، این خیلی گپ نیست، بلکه سنت همین است که عجله کرده شوه زود روزه شکایده شوه. پس مؤلف میگه فیستحب للصائم تعجیل الفطر متى تحقق غروب الشمس، مستحب بس برای روزدار این که روزه را زود بشایه، روزه را بخوره وقتی که یقین کرد به افتاو و ششتنش. وقتی یقین کرد که افتاو شش دیگه جایز نیست که افتاو بشه و گذره بشکوی عجله گفته و زود سنت های گفتنی رو، بلکه وقتی که یقین که افتاو ششته بعد انا وقت روزه شکایدن سنت های. یعنی اول که افتاو شش افتاو کشتیش در این حالت روزه شکایدن سنت های. کم هم که باشه، چند ماه هم که باشه، انسان باید بخوره بعد از آن نماز را بخونه شام را. فعن سهل بن سعد رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره، همیشه مردم در خیر و خوبی است مادامی که زود روزه را بشکایند. معلومه خیر روزه این بدیه است، این خلاف سنت است و این نشانه روافض و شیعه تا روز تاریک نشه، شب تاریک نشه، یعنی نیم ساعت پس از افطار، یعنی نیم ساعت وقت شام بر روزه مشکایی که یک ساعت پس، این خیلی خطر بزرگ خلاف شریعت هست و این بدعت هست. و انسان اول که تحقیق کرد که وقت شام در آمده است، یعنی افتاو که شیش در این حالت تمام، در این حالت روز روشن هم که باشه جهت روشنی این ضرر نمیکنه. چهارم چیزی که مستحب است برای شخص روزدار میگن الافطار علی رطبات و این لم یجد فتمرات و ان تکون وطرا و این لم یجد جرعات من ماء. خوب افطار همچنین چیزی که مستحب است این روزه شکایدن به خرمای تر، این سنت های رطب پیش خرماشیده میگن، یعنی خالی خرما تر های کبوت های یعنی آلی نرسیده، خیلی بامزه هست. اگر افتو اول آب همونه میگن رطب، یعنی همه خرما هست حالی پیش رسیدن است، پیش که خرما شوه نامش رطب است. فا این لم یجید فتمارات، اگر افتو رطب که نیافت بعد سنت به خرما بشه، خرما هم چیزی که قاخش دستی باشه دیگه، مثلا خرما. و ان تکون ویترا، سنت است که ویتر باشه، یا دانه یا سه دانه یا پنج دانه. اگر افتو چیزی از اینها را نیافت پس به چی؟ پس به چند قرط آب، یعنی مثلا سنت این است که اول به خرمایی که حالی تر هست، خرما پیش این که بپزه، پیش این که برسه، برا رو تابش میگن. در طرف او طرف شاید کم باشه لیکن در دولت عرب زیاده، او مثلا حال خرمایی مثلا خرما پختگی نیسته، یعنی بمزه هست لیکن اینطوری قاق شدگی سیاه شدگی مثلا خرما شدگی نیسته، حال تم بعد رطابه و باید ویتر باشه، یعنی مثلا تاق باشه نه جفت. رفت نیفت بس آب را، اگر نیفت بعد بعضی ها نمک میگن این اساس نداره. خوب لحديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل يصلي. حضرت انس رضي الله عنه قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم بود رو میشکاید روزه رو میکشاد به چند دانه رطب، رطب یعنی خرمایی که پیش از خرموش، یعنی مثلا اول خام خام نیمه هست، قبل يصلي پیش از نماز شام روزه رو میشکایدن. فإن لم تكن رطبات على تمرات، اگر افتو که خرمای اون نمیشد پس مای قاق پختگی روزه رو میشکاید. اگر افتو میگد خرما هم که نمیشد خرمای قاق، پس چند آب را چند نقطه فحس حسوات من ماء، چند قرط از آب را می نوشید. این لم یجد شیئا نوى الفطره بقلبه فيه ذلك، اگر افتو هیچی هم نیافت، یعنی مثلا نه آوا نه هیچی، بعد حالت میگن نیت کنه رو شکنی را به دلش و این کافی است. خلاصه کلام که باید دادم حتما وقتی که اول که نماز وقتی شام در آمد، یعنی اول که افتاو شیش بعد روزه شبش کنه، هیچ که نباسه نیتی روزه خیری کنه تمام، به دلش هم نیت کنه میگه. پنجم چیزی که سنت است برای روزه دار الدعاء عند الفطر و اثناء الصوم، دعا کردن در وقتی روزه خوردن، روزه شکایی و همچنین در وقت داری، اینم بهترین است. كي پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل والمظلوم حدیث صحیح هست نفر است دعاش رد کرده نمیشود دعاش مقبوله یکم آدم روزه دار حتی اینکه بشه بشکایه و امام عادل پادشاهی که عدل میکنه و آدم مظلوم دعاهای مقبول است در بعضی روایت ها دعوتی وارد یعنی دعای پدر و بعضی روایت های دیگر دعوت المسافر دعای مسافر در حقیقت اینها اقصایی هستند که دعاشون قبول آدم روزه دار و کوشش کنه در وقت های روزه دعا کنه هم عمل صالح کنه ذکر قرآن خوانی و همچنین دعا کنه صلاح خوبی دنیا و آخرت از الله سبحانه وتعالی طلب کنه و این در وقت عمل صالح انجام دادن. خب این دعا کردن در وقت روزه داری و همچنین در وقت روزه شکایی هم روزه شکاییدن هم وقتی روزه خوشکاییدن هم باید دعا کردن حتی خوب است. خوب ششم چیز مستحب است برای شخص روزه دار الاكثار من الصدقه وتلاوه القران وتفطير الصائمين وسائر اعمال البر. خوب ششم چیزی که سنت یا مستحب است برای روزه دار که او را انجام بده صدقه بسیار کردن. صدقه بسیار کردن اگر چی کم هم باشه یعنی مثلا خرما هم که باشه امیر بسیار دادم را و تلاوت قرآن یا صحیفه هم که باشه دو صحیفه هم که باشه هر روز بغیر نمازی تراویح ده و تفطیر صائمین روزه دارها را طعام دادن خوراندن روزه دارها در حقیقت خیلی اجر داره یکو چی میپزی یکو کسی خیرات میکنی و سایر اعمال البری و تمام اعمال های بر را نیک اعمال های نیک را در روزه داری دمی روزه دار ده مستحبه که انجام تیه تا اینکه نور علی نور شوه و اعمالش زیاد شوه چنانی که فعن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه و اجود الناس بالخير. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم سخی ترین مردم بودن به نیکی آدم خیلی سخی بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم اجود جواد آدم سخی بود خیر خواه و کان خیر کن کان اجود ما یکون فی رمضان حين یلقاه جبریل و سخی ترین وقتی میشد که حضرت جبریل را در ماه رمضان ملاقات میکردند وكان جبريل يلقاه في كل ليله رمضان حضرت جبريل عليه السلام هر شب از شبهای رمضان با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات میکردند و يدارسه القران با پیامبر صلی الله علیه و سلم قران را میخواندند قران را میخواند با پیامبر فرسول الله صلی الله علیه و سلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که با جبريل ملاقات میکردند سخیتر می شدن از شمال سخت ورزیدگی دم سختر یعنی از شمالی که سخت می ورزه است ریح المشتره شمالی می ورزیدگی دم میگن یعنی خیلی اینجوری سخی می شدن در وقت سخی بودن با در ماه رمضان سخیتر می شدن صدقه کننده تر می شدن به خاطر همین اعمال نیک را انجام دادن در ماه رمضان به حد خوب است برای انسان روزه دار تا اینکه عبادت بالای عبادت شود تا همراه عبادت. خب هفتم چیزی که سنت هست الاجتهاد فی صلاة اللیل کوشش کردن در نمازهای شب خواندن و بالاخص فی عشر الاواخر من رمضان خاصتا ده روز اخیر رمضان که خیلی روزهای بزرگ است. انا عائشه رضی الله عنها شبهای بزرگ است. انا عائشه رضی الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. از آن هم روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی ده روز اخیر دختر میشد ازاره ازار را سخت میبست مقصود این که دیگه مشغول به همسراش نمیشد احیا لیله و شب را زنده میداشت شبهاش ده روز اخیر و ای اهله و خانواده میخیزان برای عبادت. خب ده روز اخیر در یک باره به نماز و تلاوت قرآن این ده روز بهترین عمل است ولعموم قول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر قیام کنه در شب های رمضان از روی ایمان داشتن به وجوب بودن رمضان و از روی طلب کردن اجر احتساب طلب کردن اجر میگه غفر له ما تقدم من ذنبه بخشیده میشه هر گناهی که انجام داده است پیش از خود. یعنی نماز خواندنی خاصتا نماز تراویح که خوانی بهترینه به غیر با یک رکعت دیگه در آخر شب خواندن و ده 20 روز اول ده انا بعد در 20 روز اخیر قیام لیل را زیاد کردن. خب هفتم چیزی که سنت است برای مستحب است هم برای روزدار الاعتمار و عمره کردن. اگر کسی توانایی شد که در ماه رمضان عمره کنه بهترین علی عمره کردن در ماه رمضان، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه عمرتون فی رمضان تعدل حجتن، عمره کردن در ماه رمضان برابر یک حج کردن، یعنی خیلی اجری زیاد داره. در بعضی روایات حجتن معی، یعنی عمره کردن در رمضان برابر است حج کردن همراه من. به هر حال خیلی اجر ثواب داره عمره کردن در ماه رمضان. عمره همه وقت جایز است، خوبه، لیکن در ماه رمضان ازش باب بسیار تره. خب هب نهم چیزی که سنت است مستحب برای روزدار قوم نسائم لمن شتمه، امی سخن را گفتن که من روزدارم، برای کسی که او را بدگوی کنه، دشنام کنه، با اون جاهلی کنه، کسی که با اون نسبت او بد رفتاری کنه، من روزدارم. به این معنی که من اگر رفت روزدار نمیشیدم جواب تا میدادم، زیرا صلی الله علیه وسلم میگد و اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم. فأمر صلى الله عليه وسلم يك شما روزدار باشه پس سخنی بد نگویا، فحش نتیا. فإن سابه أحد، اگر را کسی دشنام بتا گون گپی بد بگه، أو قاتله یا کی بو کسی بجنگه قتل بجنگه رزبار کنه، فليقل إن امرؤ صائم، پس بگد که من مرد روزدار هستم، ما به خاطر تو فاسد نمیکنم و حالش بگذارش. و این هم سنته. خب این نه چیزی که بود برای شخص روزدار مستحب بود که این چیزها را تحریش کنه، خود را زیبا کنه به این مستحبات، به این اعمال صالحی که سنت هایی که برای روزدار با خوبتر است. خب چیزهایی که در مقابلش مکروهات و صیام، چیزهایی که برای روزدار اونها را انجام دادن مکروه های زشت قبیح. المسألة الثانية مكروهات الصيام، مسألة ديوم تزهيك براي روزدار مكروه. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي مكروه اسمي قدر حق روزدار بعضي كرهيك سبب بشابه مجروح كردن روزاش ونقص خام كردن أجر. خب إنو چي چيزا هست؟ يكوم المبالغة في المضمض والاستنشاق، زياد مثلا آب را در بینی کردن و در دهان کردن، یعنی آب را چقدر در بینی داختن یا اینکه مثلا در قفس داختن، این هم کروه است. برای چی؟ و ذلك خشیت ان یذهب الماء الى جیفه او الى جوفه. و این مکروه است به خاطر اینکه از روی ترسیدن اینکه آب شاید به شکمش برود، به خاطر این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، آب را در بینی خوب بداز بسیار باز مگر اینکه روزدار باشه. مبالغه زیاده کردن، زیاده روی کردن. خب یعنی مزمزه، یعنی آب را در بینی کردن در وقت طهارت در روز رمضان، انسان نباید قاشق مثلا برداره غرغره کنه بلند سخت تا اینکه مثلا آب در حلقش نره. و همچنین آب را در بینی کردن هم بسیار زیاده روی کرده و چقدر آب را در بینی کردن در ماه رمضان، این هم مکروه است. یکم مکروهات مثلا بسیار مبالغه کردن در آب را در بینی و آب را در دهان کردن. دیوم چیزی که مقبول مکروه است در رمضان، در روز رمضان برای روزدار، القبلة لمن تحرك شهوته، بوسیدن هر کسی که شهوت او را میخیزانه، یعنی مثلا بوسیدن همسر برای کسی که شهوتش را میخیزانه، یعنی بوسیدن زن، موچه کردن زن در ماه رمضان با که نداره، اما برای کسی که شهوتش را بدانه که سببی روز شکنیش بشه یا این وی، در این حالت برای این کس مکروه های. و کان ممن امن على نفسه، برای کسی که امینی در نفسش نباشه، سبب شهوتش، شهوتی خستن شهوتش بشه و این وی، فیکره للصائم ان یقبل زوجته او امته، مکروه های روزدار اینکه ببوسد همسر زن خود را یا کنیز خود را. ترى لانها قد تؤدي الى اثاره الشهوه التي تجر الى فساد الصوم بالامناء او الجماع. زلم قالت سبب شباب شهوات خزندان، اما شهواتي كي شهوات فوسي شوي روزش بمثلا من يبروردن، يعني عادات سيري دست قتل شهوات حرام كي بدست زنش كي روزش فوسي بسبب يا ان بوسيدان سبب مشه براي همخوبه بدور اينا مكروه است. این مکروه است بوسیدن همسر برای روزدار وقتی که خوف روزشکنی باشه یا که خوف شهوت خستن شوه. خب فاین امن علی نفسی مداد صومی فلا بأس، اگر رفت میگه در امان باشه که روزش فاسد نمیشه و روزاتش فاسد نمیکنه پس باکی نداره، زیرا لان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقبل و هو صائم، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میبوسید بعضی همسراش در حالی که روزه دار بود. و قالت عائشه کان املاککم لعربی ای لحاجته، یعنی با حضرتش گفتن که خود را حاجت خود را میتپید، یعنی مثلا از روی شهوات نمیره. وكذلك يجب عليه كل من شأن إثارة شهوته وتحريكه، هم شنو ميقات واجب مستحب كي، وكذلك عليه ولازم براي شخص رزدار دور بودن از هر چیزی که شهوات او را میخزانه و شهوات ناک میکره او را، إدامة النظر الى الزوجة مثل شهر نگاه کردن به همسر او الامه، یعنی که مثلا به کنیز نگاه کردن، او التفکر في شأن الجماع یا فکر کردن در مسئله همخوابگی، لانه قد يؤدي الى الامناء او الجماع، زیرا که سبب بشه به منی براوردن یا به هم مثلا جماع و همخوابگی کردن. یعنی همچنین برای روزدار واجب است که چشم خود را نگه کنه از چیزهایی که شهوت او را میخزانه، مثل زنهای بیگانه را، همه وقت جایز نیست زنهای بیگانه را نگاه کنه یا که صورتهای عریانه یا فیلمهای مبتذله، ولیکن در ماه رمضان این حکم سختتر میشود و دور بودن از این چیزها واجب تر است. خب سیم چیزی که مکروه است برای روزدار، بلع النخامتی، بلع یعنی قرد کردن، نخامه همون آنسی که در بینی هست از خیل مش بگه اینوی همینه بگن، لان ذلك یصل الجوف، زیرا که این بر جوف یعنی بشکم می روه و اتقوه به شاید قوات بگیده به این الى جانب الاستفاده و الضرر الذي يحصل من هذا الفعل، با وجودی که مثلا این خیل مثلا بلغم نه الغم این وای با وجودی که چیزی ناخوب است قبیح است و که همچی حاصل می شود، یعنی این چیز ضرر داره زیرا که این از افرازات جسم آدم هست، بلغم اینها را در ماه رمضان کردن، در غیر رمضان خوب نیست در حقیقت زیرا چیزی قذر هست یعنی خبیث است و همچنین چیزی ضررناک است، این هم چیزی هست. چهارم چیزی که همچی مکروه هست، ذوق الطعام لغیر الحاجه، طعام را چشیدن اگر رفت انسان احتیاج نباشه، اگر یادم باشه خیر او بچشه، احتیاج که نباشه باید نچشه زیرا مکروه هست. فإن كان محتاجا الى ذلك كي طباخا يحتاج لذوق ملحه وما اشبهه فلا باس، بگه اگر رفت محتاج باشه به چشیدن نمک طعام یا مثلا همین طعام نمک تازه سیانه، مثل اینکه طباخ باشه مثلا طباخ طعام پس احتیاج داره برای چشیدن مثلا نمکش و مانند این با که نداره برای طعمش سنجدن و نمک این ویسه با که نداره. خب على حذر من وصول شيء من ذلك الى حلقه، لك باید بر حذر باشه که چیزی از طعمش این وای به حلق نره، فقط در مو دهنش بگیره بفهمه که نمک سس شد یا نه، یا که مثلا طعمش این وای، اما بی حاجه جایز نیست. بی حاجه یعنی چی؟ اگر ضرورت نباشه، مثلا اگر یک کسی روزه که بسنجه که طعمش به نمک کسی یا نه، یا اینکه مثلا آدم ماهر که باشه دیگه احتیاج نداره، مثلا مقدار میان از نمک کمی دازه و میدونه که به همین قکاست. و به هر حال این بود احکام چیزهایی که مکروه بود برای روزه‌دار، چیزهایی که مستحب بود و چیزهایی که مکروه بود، و همچنین خوبت کردن یا دروغ گفتن یا دزدی کردن، خب این چیزها حرام است، یا سخنهای فحش گفتن، موزیک گوش کردن، اینا همش در غیر رمضان حرامه، چه جایی در حالت روزه‌داری. خب این چیزهایی بود مکروه، چیزهایی که مکروه یعنی قبیح، چیزهایی که خوب نیست برای روزه‌دار اون چیزها را انجام بده در وقت روزه‌داری. خب به همه قیمتی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.